Każdy z nas kiedyś miał to każdy, tą jedyną chwilę i moment w życiu ważny. Wszystkim nam świecą gwiazdy, tylko popatrz, dążenie do prawdy, czasem strach w oczach. Zwykły chłopak dla takich jak ja, zwykły dzień jest. Po prostu jestem i więcej nie chcę. Tyle chwil jeszcze, patrz, kolejna poszła. Cały czas my dwa i chłopaki od nas. A pieprzenia dość mam, wstawaj silny rano. Ci, których znam, tak żyją, ja tak samo, tak już chcę być. Ja się nie zmienię i za to innych ludzi cenię, to we mnie tkwi. Teraz dziwnie brzmi jutro, ale czas twoją próbą. Całe życie przed oczami i wszystko za sobą. Już niedługo, wtedy z mądrzejszą głową wspomnę stare czasy, oddam chwilę słowom i będę mógł powiedzieć, że miałem czas jeden. Bo wierzę, że go nie cofnę, żebym nie wiem życia pewien, na duszą w niebie to człowiek. Staram się tylko żyć sobie, co jest. Kolejny świta moje serce, wciąż bije w piersi. Wiem ci, z wiarą w życie będą najsilniejsi. Nie ma co czekać, radość z dnia na dzień ucieka. Na starość będziesz mógł jedynie ponarzekać. Rozmasuj skronie i na dłonie spróbuj spojrzeć. Siłę w nich dożyć, uwierz w to, że będzie dobrze. Zapewniony star, szczęśliwy fart, nieważny tak bardzo jak praca i stosunek twój do tego, że opłaca się. Odrzucić myśli złe i spróbować swoich sił. Nic nie będziesz robił, to jak będziesz żył? Wiesz, nie można bez wiary robić swoich rzeczy, chcesz zaprzeczyć, zrób to, ale brak celu będzie męczył. Jak problemów więcej żaden, z nas tego nie chce, tempo życia rośnie, a krew w żyłach biegnie prędzej. Ludzie krzyczą głośniej o swoje, stojąc w miejscu, nie chcą zrobić kroku w przód. Niepewność mają w sercu, a ja dotknę dna, jak się potknę, a zaszczyt, gdy na szczyt dotrę u boku kosy. To większa radość niż z wygranej forsy. Dlaczego? Bo użyłem swoich rąk i pomysłów, dlatego widzę nasze sylwetki wśród szarego tłumu. Siła jest w tobie, we mnie i w obrońcach tytułu. Życiowa gra, zawsze gram w to, chwila za chwilą znam to. Czas wypieprzyć, zram to, ciągle wierzę w nas, bo nie ma łatwo, ale warto. To do głowy wpadło nie tak dawno, trzymam z tymi, którzy patrzą tak jak ja i widzą w nas to, wiarę w nadchodzący czas. To jest tak, będę tutaj stał i patrzył na dobre. Masz problem, to gębę zamknij, moi ludzie, znam ich i wierzę w to, że te kilka lat każdego z nas to już coś. Jestem u mnie zawsze gość, bo wiem to, że jak idzie cienko, kłopot przeskoczę lekko. Niektórzy coś o końcu pieprzą, to nie ja. Proste, chcę tu stać kolejnego dnia. Dni płyną, chwila za chwilą, tylko patrz, czas, chwyć to, trzeba żyć, to jest w nas. We'll be right back.